أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Maide suresinin 42. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz Maide suresinin 42. ayet kerimesinde buyurur ki: "Semma'une lilkezibi ekkalun lissuhti fe'in ca'uke fahkum beynehum ev a'riz anhum ve in tu'riz anhum felen yedurruke şey'a ve in hakemte fahkum beynehum bil kıst innallaha yuhibbul muksitin." Evet, onlar, o Yahudiler, o münafıklar, o iki yüzlüler veya Müslüman olmayan o kimseler, hepsi Müslüman olan yapmaz, bu özellikler Müslüman'da bulunmaz. İşte Rabbimiz burada münafık mı diyeceğiz, Yahudi mi diyeceğiz, kim diyeceksek diyelim, onların hepsi yalana kulak tutanlardır, kulak verenlerdir. Nerede yalan var, oraya kulağını veriyor, gözünü veriyor. Müslüman yalana kulak ve göz vermez. Zamanını yalan söyleyen şeylerle harcamaz. Zamanını, ömrünü yalan şeylerle tüketmez. İşte onlar, yani Müslüman olmayanlar, yani Müslümanların dışındakiler, semmaune lil kezibi, evet, yalana kulak verirler, ekkalune lissuhti, haram yerler. Yediği haram, içtiği haram, oturduğu haram, kalktığı haram, her işleri haramla devam eder onların. Yani Müslüman olmayan kimse, münafık da olsa, Yahudi de olsa, falan filan da olsa, kim olursa olsun, bunların işi gücü yalanı dinlemektir. Yalana kulak vermektir ve yedikleri de haramdır. Her yaptığı iş haramdır. Her gittiği yer haramdır. Dolayısıyla yaptığı bu işlerden dolayı da onlar haram yerler. فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ. Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Bu tip kimseler, Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, münafık olabilir, kim olursa olsun, hangi kesimden, hangi isim altında yaşayan kişi olursa olsun, sen aralarında hüküm vermek üzere sana gelirlerse onlardan yüz çevir. İlgilenme onlarla. Onlar Allah'ı, peygamberi tanımayan kimselerdir. Dolayısıyla yedikleri haramdır, dinledikleri de yalandır onların. Ve in tu'riz anhum falan yedurruke şey'a. Eğer onlardan yüz çevirecek olursam, onlardan yüz çevirirsen, evet, onların sana hiçbir zarar vermeleri mümkün değildir. Hiçbir şeyle kesin olarak sana zarar veremezler. Yani bunlar güçsüz, kuvvetsiz kimselerdir. Sen İslam devletinin reisi olarak, yetkilisi olarak, hakemi olarak, hakimi olarak bunların hususunda, bunların lehinde veya aleyhine bir hüküm vermeye kalkışırsan ve verirsen, bunlar sana bir şey yapamazlar. Vermediğinde de bir şey yapamazlar. Verdiğinde de bir şey yapma imkanları yoktur. وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ. Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. İslam devleti başkanı olarak ey peygamber, senin otoriteni kabul edip de sana bunlar gelirlerse, sana bunlar hükmüne başvururlarsa, lehlerinde veya aleyhlerinde neyse davalarını halletmek üzere sen bunların icra makamında olursan, hakemlik makamında olursan, hüküm verme makamında olursan, bunlar hakkında hüküm vermek durumunda bulunursan, fahkum beynehum bil kıst, adaletle onların hakkında da hükmet. Neyse doğru olan onu söyle, doğru olanı yap. İnnallaha yuhibbul muksitin. Çünkü Allah adaletle hüküm verenleri sever. Adil davrananları sever. Nerede olursa olsun, kim olursa olsun, adil olan kimseleri Allah sever. Sen de Müslümanlar dışındaki diğer kimseler hakkında da hüküm verme makamında bulunursan, hükmünü almak için sana müracaat ederlerse, onlardan yüz çevir. Ama yüz çevirmezsem, hüküm verme durumunda da kalırsan, fahkum beynehum bil kıst, adil bir şekilde onların aralarında da hüküm ver. İnnellâhe yuhabbul muksitîn, Allah adil davrananları sever. 43. ayet. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Allah'ın hükümlerinin bulunduğu Tevrat ellerinin altında olduğu halde seni nasıl hakem kılıyorlar? Yahudiler Tevrat'ta aleyhlerine hüküm verilince hemen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, ondan hüküm almaya çalışıyorlar. Peygamberin acaba aleyhlerine hüküm veren Tevrat'ın dışında bir hükmü olabilir mi? Bunların lehine bir hüküm verebilir mi diye. Verirse onu kabul edecekler, vermezse çekip gidecekler. İşte Medine'de 1400 sene önce Yahudiler Tevrat'taki hükmün aleyhlerine olduğunu görünce gelip peygamberin önüne muhakeme olunmak için hakim olarak kabul ediyorlar ve ondan hükmünü almaya çalışıyorlar. Nasıl olur da bunlar senden hüküm alırlar? Tevrat ellerinin altındayken, Tevrat ellerindeyken, Allah'ın hükmü de Tevrat'ın içerisinde yazılıyken niye sana geliyorlar bunlar? ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Sonra da hemen bunun peşinden yüz çeviriyorlar. Peygamberin verdiği hüküm ve karar da aynen Tevrat'taki gibi olunca. Yani Yahudilerin aleyhinde olunca hemen onlar kabul etmiyorlar, yüz çeviriyorlar. Peygamberin hükmüne razı olmuyorlar. İşte böylece Rabbimiz o dönemdeki Yahudilerin veya Müslüman dışındaki kimselerin Peygamber Aleyhisselam'dan bu şekilde hüküm almaya geldiklerini, hüküm aleyhlerine olunca da dönüp gittiklerini, kabul etmediklerini, tatbik etmeyeceklerini ortaya koymuş oluyor. O günde vardı böyle kimseler, bugün de var. Kendi ideal olunduğu kanun ve sistem bir tarafa, menfaati varsa Allah ne diyor bu mesele hakkında diye Allah'ın hükmünü öğrenmeye çalışıyor. Ne yapacaksın sen? Zaten bu işi başından sonuna kadar falan veya filan kanuna göre yapmışım, ayarlamışım. Bunun sana faydası ne? Acaba lehimize, aleyhimize bir şey olur mu diye bu şekilde hüküm vermeye çalışıyorlar. Gaye ve maksatlarına ulaşmak, menfaati elde etmeye çalışıp çabalıyorlar. 14 asır önce de aynıydı, şimdi de aynı. Rabbimiz de diyor ki bu tip kimselere وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Evet, bunlar inanan kimseler değildir. Bunlar inanmazlar. İnanmıyorlar bunlar. İnanç yok bunlarda. Allah peygamber tanımıyor bunlar. Bunlar menfaatlerinden başka bir din, bir hayat tarzı bilmiyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar. İşte Rabbimiz böylece bunların da durumlarını bize öğretmiş oldu. Tarihin her döneminde olabilir. Adının Yahudi olması gerekmez. Adının Hristiyan olması gerekmez. Bu her dönemde olabilen, menfaatinden başka bir şey düşünmeyen kişilerin durumudur diye Rabbimiz bize böylece açıklıyor. Evet, 44. ayet. İnna enzelna tevrate fiha huden ve nurun yahkumu bihen nebiyyune lezine eslemu lillezine hadu ve rabbaniyyune vel ahbaru bimes tuhfizu min kitabillah ve kanu aleyhi şühedâ felâ tahşevun nâse vahşevni وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Evet, 44. ayet, Maide suresi 44. Gerçek şu ki biz Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Nur vardır. Allah'ın gönderdiği kitaplarda nur vardır ve hidayet vardır. Doğru yola iletir o kitaplar. Dolayısıyla Rabbimiz bizim gönderdiğimiz, bundan önceki toplumlara gönderdiğimiz, İsrailoğullarına gönderdiğimiz, Musa peygamberimizle birlikte gönderdiğimiz Tevrat'ta nur vardır. Hidayet vardır. O nurla insanlar yollarını aydınlatırlar. O hidayete uymak suretiyle insanlar doğru yolu bulmuş olurlar. Yahkumu bihen nebiyyû. Peygamberler o Tevrat'la hükmederlerdi. Evet. Yahkumu bihen nebiyyune ellezine eslemu. Kendilerini Allah'a teslim etmiş, Müslümanız diyen o peygamberler o Tevrat'la hükmederler. Hakimliği o Tevrat'ın hükümlerine göre yaparlar. Lillezine hadu. Evet. Yahudiler hakkındaki hükümleri onlar bu şekilde Tevrat'a göre hükmederlerdi. Yahudilerin her türlü meselesini onlar Tevrat'la hallederlerdi. Ve Rabbaniyyûne bilginler ve ahbaru yöneticiler. Yani dini liderler, insanları dini yönden idaresini üstlenenler. Yeryüzünde Müslümanlıkta böyle bir model yok ama Yahudilikte böyle bir model vardır. Evet. Ve Rabbaniyyûne vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillah. Onlar da, yöneticiler de, yüksek bilginler de Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından dolayı, onun üzerine şahitler olduklarından dolayı onunla hükmederlerdi. Peygamberler de Tevrat'ta hükmediyor ve yüksek bilginler de, yönetici durumunda olanlar da Tevrat'la hükmederlerdi. Çünkü Allah'ın emri böyleydi. Ey peygamberler, Tevrat'la hükmedin. Ey bilginler, bu Yahudiler hakkında Tevrat'la hükmedin. Ve ey yöneticiler, yetkililer, her konuda bunlar hakkında siz de Tevrat'la hükmedin. Hükmümüzü Tevrat'a göre verin. Onlar böylece hükmederlerdi. Evet. Ama bugün insanlar ne Tevrat tanıyor, ne İncil, ne Kur'an. Kendi yönetileceği kanunu kendisi yapıyor. Ve yaptığı kanuna göre idare olunmak istiyor. Yani kendi arzu ve hevesi neyse onu kitap kabul etmiş, onu kanun kabul etmiş, ona göre hayatını sürdürüp gidiyor. İşte Rabbimiz burada da o günkü Yahudilerin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Tevrat'ın içerisindeki hükmün tersine bir hüküm vermesini, yani işlerine gelen bir şekilde hüküm vermesini istemek suretiyle, eğer öyle bir hüküm verirse kabul ederler, değilse vazgeçerler. Onu anlatıyor bize. Bugün de insanlar menfaatlerine olan konularda hüküm istiyorlar. Kimden? Müslümanlardan. Kimden? Değişik kimselerden. Menfaatine uygunsa kabul ediveriyor. Değilse eski bildiğine göre, yani arzu ve hevesine göre hayatını devam ettirip sürdürüp gidiyor. Böylece Rabbimiz bunu da bize bildiriyor. Sizden önce gönderilen Tevrat kitabı, peygamberler o Tevratlık içindeki hükümlere göre hükmederlerdi. Yine o dönemdeki insanlar, hakim makamında olanlar veya dini lider durumunda olanlar, dini bilenler, yüksek din bilginleri ve yönetici durumunda olanlar da Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından dolayı, onun üzerine şahitler olduklarından dolayı onunla hükmederlerdi. Onun içerisindeki hükümlerle insanlar arasında hakimlik yaparlardı. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدًا. Çünkü onlar bu işin üzerine şahit idiler. Çünkü onlar bu işi Allah'ın istediğine göre yapmak mecburiyetindeydiler. Bu yüzden o günde onlar bu şekilde yapıyorlardı. Allah'ın kitabı olan Tevrat'a göre hükmediyorlardı. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي. Evet. Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun. Ey insanlar! İnsanların arzu ve hevesine göre değişik hükümler vermeye çalışmayın. Sizi yaratan benim. Sizin nasıl idare olunacağınızı tespit edecek kanunları tespit eden benim. Onları kitap olarak gönderen benim. Gönderdiğim peygamberler vasıtasıyla size onları bildiren benim. Dolayısıyla siz bu şekilde ayarlayın hayatınızı. Peygambere göre, Allah'a göre bir hayat ayarlayın. Dolayısıyla insanlardan korkmayın, benden korkun. Güç kuvvet Allah'ın elindedir. Aziz odur, cebbar odur, mütekebbir odur, her şeyi veren odur, alan odur, ağlatan odur, güldüren odur. Öyleyse siz ayarınızı Allah'tan almak suretiyle, öyleyse siz ayarınızı Allah'ın gönderdiği kitaptan almak suretiyle, yapacağınız bir hatadan dolayı veya yapmama işinden dolayı siz Allah'tan korkun, Allah'ın ayetlerini hayatınıza hakim kılmaya çalışın ve evet, ayetin devamında Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا. Benim ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Sana verilen bir imkan, sana verilen bir koltuk, sana verilen bir makam, sana verilen değişik bir şey karşılığında Allah'ın ayetlerini satma. Kendini satmış olursun. Kafir olmuş olursun. Dinden çıkmış olursun. Allah'ın ayetlerini satmaya kalkma. Allah'ın ayetlerini hiçbir zamanda ve zeminde az bir dünya menfaatine karşılık değişme. Dünya menfaati geçicidir. Sana verilen mal, sana verilen koltuk, sana verilen imkan, sana verilen şöhret, sana verilen bu dünyanın geçici menfaati uğruna sen kalkıp da Allah'ın ahkamını değiştirmeye kalkma. Allah'ın ayetlerinden bir kısmını olmaz. Bu ayetlerle idare olunamaz bu insanlar. Şu kadar ayet çıkarılmalı ki bu Kur'an içerisinde anca idare olunabilsin. Değilse bunlarla idare olunamaz demek suretiyle Allah'ın ahkamına ve ayetlerine karşı çıkmaya kalkma. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimenin sonunda yani 44. ayet-i kerimenin Maide suresi 44. ayet-i kerimenin sonunda buyuruyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kim Allah'ın indirdiği vahiy ile, Allah'ın indirdiği kanunlar ile, Allah'ın indirdiği sistem ile hükmetmezse, hayatını ona göre ayarlamaz ise, o gönderilen sisteme göre hayatını tanzim etmeye yanaşmaz ise, yaklaşmaz ise, doğru ve dürüst bir hayat yaşamaz ise, kim Allah'ın indirdiği hükmü bir kenara bırakır da başka hükümlerle, başka kanunlarla, başka sistemlerle, başka rejimlerle idare olunmaya çalışırsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. İşte onlar Allah'tan gelen gerçeği inkar eden, kabul etmeyen, reddeden kafirlerin ta kendileridir. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerime içerisinde Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselerin Allah'ın kanunu ile hayatlarını ayarlamadıklarını, Allah'ın kanununa göre hayatlarına yön vermediklerini, dolayısıyla da kafir olduklarını bize bildiriyor. Her kim Allah'ın sistemi dışında bir sistem benimserse, Allah'ın kanunu, anayasası dışında bir anayasa ve kanun benimserse, Allah'ın gönderdiğinin dışında başka bir şeyle hüküm vermeye, insanlar arasında bazı şeyleri söylemeye kalkarsa ve kalkışırsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Onlar kafirdir. Onlar Allah'tan gelen gerçeği örtbas eden kimselerdir. Onlar cehennemi boylayacak kimselerdir. Onlar Allah'ın kanununa göre hareket etmeyen kimselerdir buyuruyor Rabbimiz. 45. ayeti kerime üzerinde ise Rabbimiz buyuruyor ki وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُزُنَ بِالْاُزُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki bu ayeti kerimede, Maide suresinin 45. ayet-i kerimede, biz o Tevrat'ta, o Yahudiler üzerine gönderdiğimiz o Tevrat kitabımızda şöyle yazmıştık, şöyle farz kılmıştık: cana can, bir kişiyi öldürürsen sen de öldürüleceksin. Göze göz, bir kimsenin gözünü çıkardınsa senin de gözün çıkarılacaktır. Evet. Vel enfe bil enfi, buruna karşı burun. Birinin burnunu kesmiş isen senin de burnun kesilecektir ceza olarak. Allah'ın gönderdiği bir ceza olarak senin de burnun kesilecektir. Vel üzüne bil üzüni, kulağa karşı da kulak kesilecektir. Ve sinne bil sinni, dişe karşı da diş kırılacaktır. Vel curuha kısas, yaralamalara karşılık da kısas vardır. Bir kimse bir kimseyi yaraladıysa o da aynı şekilde kısas edilecektir. Karşılığı kendisine verilecektir. Ama فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Kim bu şekilde bir kimseye yapılan bu hadise karşısında, yani gözü veya canı gittiyse, gözü gittiyse, burnu gittiyse, kulağı gittiyse, dişi gittiyse ve ölen kimsenin varisleri, kalan kimsenin de kendisi bu konuda bağışlamada bulunursa, yani ben bağışladım, benim dişim kırıldı, oldu bu şey, onun dişini de kırılınca ne olacak, onun gözü de kör olunca ne olacak demek suretiyle bağışlamada bulunursa, evet, tasaddukta bulunursa, vazgeçiverirse, فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ, bu kendisi için bir kefarettir. Günahlarının bağışlanmasına sebeptir. Allah onun günahlarını bağışlayacaktır. Onun onu affettiği gibi, bağışladığı gibi Allah da onun işlediği suçlardan ve günahlardan dolayı onu bağışlayacak ve affedecektir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Evet. 44. ayetin sonunda Rabbimiz, kim Allah'ın kanunlarıyla hükmetmezse, kim Allah'ın sistemi dışında bir sistem kurar da o sistemle hayatını tanzim etmeye çalışırsa, kim değişik zaman ve zeminlerde Allah'ın ahkamı dışında başka hükümlerle hayatını devam ettirmeye çalışırsa, onlar kafirlerdir diyordu. 45. ayet-i kerimenin arkasında ise aynı şekilde وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, kim Allah'ın kanunuyla hükmetmezse, kim Allah'ın sistemiyle, vahiyle, gönderdiği mesajıyla hayatını tanzim etmezse, kim insanlar arasındaki hüküm verme konusunda Allah'ın dışındaki başka kimseleri kabule yanaşırsa, kabul ederse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, işte onlar da zalim kimselerdir. Yaratılış gayesi dışında yaşayan kimselerdir. Yaratılış gayesi dışında yaşayarak hayatını sürdüren kimselerdir buyuruyor. Yani Allah'ın kanununu kim reddederse, kim kabul etmezse, kim onlara göre hüküm vermezse kafirdir. 45. ayet-i kerimede de zalimdir buyuruyor Rabbimiz. 46. ayet. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ. Önceki gönderdiğimiz peygamberlerin ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da biz önceki kitaplarımızın, önceki gönderdiğimiz peygamberlerimizin arkasından yine değişik kesimdeki insanlara peygamber olarak gönderdik. Evet, Rabbimiz önce de gönderdiği kitapları sayıyor. Yani biz İsa'dan önce de kitap göndermiştik. Onun adı Tevrat idi. Musa'ya göndermiştik onu. Ondan sonra da tekrar Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde hidayetle nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve müttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. Ve huden ve mev'izaten lil müttakim. O gönderdiğimiz İncil'in, o İsa'ya gönderdiğimiz kitabın içerisinde de mutlaka hidayet vardır. Doğru yolu gösterir o kitap. Ve mev'izaten, vaaz-ı nasihat vardır. Lil müttakim, yolunu kitapla, peygamberle, Allah'la bulan kimseler için bu da vardır diyor Rabbi Zülcelal'imiz 46. ayet-i kerimede. 47. ayet-i kerime. Maide suresi 47. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kendilerine İncil verilenler de, Hristiyanız diyenler de Allah'ın kendilerine gönderdiği kitapla hükmetsinler. Tevrat'ı gönderdiğimiz insanlar Tevrat'la hükmetsin. İncil'i gönderdiğimiz insanlar da İncil ile hükmetsinler. Evet, üçüncü olarak geliyor bu ayet-i kerime. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, kim hüküm vermezse, kim hayatını ona göre ayarlamaz ise, kim Allah'ın gönderdiği kitaba göre hayatını tanzim etmez ise, بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ, Allah'ın indirdiği vahiy ile, Allah'ın indirdiği kitap ile, Allah'ın gönderdiği peygamber ile ve onların mesajlarıyla kim hayatını ayarlamazsa, idare etmezse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, gerçekten onlar fasıklardır. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Gerçekten onlar Allah'ın ahkamını kabul etmeyen, Allah'ın çizdiği doğru yoldan dışarıya çıkan kimselerdir. Evet, Rabbimiz Allah'ın ahkamı ile, mesajı ile, vahyi ile, gönderdiği sistemi ile, kanunu ile hükmetmeyenleri 44. ayet-i kerimede kafir kabul etti. Kafirdir onlar. Benim gönderdiğim mesajı reddettikleri, kabul etmedikleri için kafirlerdir dedi. Onları kafir ismiyle nitelendirdi. 45. ayet-i kerimede onlar zalimlerdir. Yaratılış gayesi dışına çıkarak yaşayanlardır dedi. Onlara zalim dedi. Bu okuduğumuz 47. ayet-i kerimede ise onlar benim çizdiğim yoldan dışarıya çıkanlardır demek suretiyle onların fasık olduklarını da ortaya koydu. Yani kim Allah'tan, peygamberden yana olmaz ise fasıktır, zalimdir, kafirdir. Bunun üçü de denebilir. Üçü birden de denebilir. Ayrı ayrı da söyleme imkanı vardır. 48. ayet. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Sana da ey Muhammed, ey son peygamber. Evet. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ. Sana da bir kitap indirdik. Kur'an'ı da sana indirdik. Seni de Kur'an'la gönderdik ey peygamber. Musaddikan lima bene edeyhi minel kitabi. Evet. Bu sana indirdiğimiz kitap da senin önündeki kitapları, yani senden önceki indirilen kitapları, yani Allah tarafından indirdiğimiz Tevrat'ı ve İncil'i doğrulayıcı ve ona bir şahit ve gözetleyici durumundadır. Yani indirilen Kur'an önceki kitaplardaki doğruları tasdik eder. Dolayısıyla biz bugünkü insanların ellerinde okumakta oldukları Tevrat ve İncil'in içerisindeki Allah tarafından indirilen ayetleri görebiliyoruz. Kur'an'la beraber aynı ayetler. Ama pek çoğu papazlar tarafından değiştirilmiş. İşte bu Kur'an, Tevrat'taki, İncil'deki ayetlerin doğru olanlarını, haktan gelenlerini, Allah'tan gelenlerini de tasdik edicidir. Bozulmasaydı tamamını tasdik edici durumundaydı. Pek çoğu bozulmuş ama Allah tarafından indirilen ayetler de var mı? Kur'an'daki ayetlere benzeyen ayetler de var mı? Bugünkü tahrif edilmiş nüshalar içerisinde onlar da vardır. Allah onları bu gönderdiği son kitapla da o maddeleri, o bölümleri, o ayetleri de destekliyor ve onlara şahit ve gözetleyicilik vasfını da korumuş oluyor. Kur'an'ın bir özelliği de budur. Hidayet rehberidir, insanları doğru yola iletir. Ayrıca gönderilen bu kitap kendisinden önceki kitapları da tasdik eder. Allah tarafından gelen ayetleri tasdik eder. Eğrilerini de ortaya koymuş olur. İşte son peygambere de Allah Kur'an indirdiğini, indirdiği Kur'an'ın hidayet rehberi olduğunu, kendisinden önceki kitapları tasdik edici olduğunu ve o kitapların içerisindeki doğruları da gözetleyici, onlara bir şahit olduğunu da böylece bize bildirmiş oluyor. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا. Evet, bu indirilen kitap, Allah tarafından indirilen bu kitap, kendisinden önceki insanların da, kendisinden sonraki insanların da belli bir sistematik üzere, belli bir kanunla yönetildiklerini, Allah tarafından her dönemde değişik kitaplar ve kanunlar gönderildiğini bildiriyor. Evet, son kitabın uyucuları, son kitaba uyanlar, son kitabın tabileri, yani Müslümanlar bu kitapla hayatlarını tanzim edecekler. Bundan önceki gönderilen peygamberler ve kitaplar da kendi dönemlerindeki insanların hayatını tanzim etmek için gönderilmiştir. Likullin, her bir toplum için. Cealna minküm şir'aten ve minhaca. Evet, Allah tüm toplumlara, tüm insanlara değişik şekillerde kanunlar, nizamnameler, talimatlar, önergeler ve yönergeler göndermiş. Bu arada peygamber de göndermiş. O peygamber o insanları o Allah'ın gönderdiği vahiy ile, o Allah'ın gönderdiği kitap ile idare etmeye çalışmış. İşte biz her toplum için belli bir sistem, her toplum için belli bir kanun göndermişizdir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ, Allah dileseydi, لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا, bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Evet. Allah dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Aynen melekler gibi. Meleklerin içerisinde inanmayanı veya inananı, münafığı yok. Hepsi inanmış, hepsi Allah'a tesbih ediyor. Tek bir ümmet onlar. Hepsi günah işlemeyen, yemeyen, içmeyen, nurdan yapılmış yaratıklardır. Allah dileseydi yeryüzündeki insanları da topraktan yaratılan, sonradan etten, kemikten meydana gelen bu insanları da tek bir ümmet yapardı. Aynen melekler gibi. Hepsi iman ederlerdi veya hepsi kafir olabilirlerdi. Ama Allah öyle yapmamış. İnsanlar için irade vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş. doğruyu göndermiş peygamberleri vasıtasıyla, o doğruya uyanlar, peygamberin yolunda olanlar, Allah'ın yolunda olanlar doğruyu tespit etmişler, tercih etmişler. Doğru yolda hayatlarını devam ettirip gidiyorlar. Eğri yolda olanlar ise, sapık yolda olanlar ise tercih etmeyenler. Allah'ı, peygamberi tercih etmeyen, Allah'ın gönderdiği kitabı tercih etmeyenler ise kafirlikte kalmış ve hayatlarını öylece sürdürüp gidiyorlar. Evet, Allah dileseydi tek bir ümmet yapardı insanları ama öyle yapmamış. Akıl, fikir, irade vermek suretiyle onların tercihlerini hangi yolda kullanacaklarını tespit için bu dünyaya göndermiş. Evet, tek bir ümmet yapmayışının sebebi şu: وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ. Bizim kendilerine verdiğimiz hususlarda onlar imtihan olunacaklar. Evet. Allah onları imtihan ediyor, deniyor bu insanlara. Dolayısıyla her ümmete değişik zaman ve zeminlerde peygamberler ve kitaplar göndermiş. Gaye ve maksat, insanlara verilen akıl nimetini, insanlara verilen irade nimetini hangi yönde kullanacak diye Allah imtihan ediyor. لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ. Kendilerine verilen malda, mülkte, servette, gönderilen peygamberde ve kitapta acaba nasıl hareket edecek? Tasdik mi edecek, red mi edecek? Allah'ı tasdik mi edecek, red mi edecek? Gönderdiği kitabı ve peygamberi tasdik mi edecek, red mi edecek? Kendisine verilen sıhhat nimetini, afiyet nimetini, kendisine verilen her türlü nimeti Allah yolunda mı kullanacak, şeytanın yolunda mı kullanacak diye Allah imtihan için göndermiştir. Bu dünyaya insanları tek bir ümmet yapmamış, herkes tercihini kullanmak suretiyle değişik şekillerde tercih yaparak dileyen cenneti, dileyen de cehennemi elde etsin diye. Öyleyse festebikul hayrat. Siz hayırlarda yarışınız. Hayır işlerinde yarışınız. Hayır işleri kişiyi cennete götüren işlerdir. Hayır işleri kişiye cenneti kazandıran işlerdir. Hayır işleri Allah'ın dediği işlerdir. Siz hayırlarda yarışınız, şerlerde değil. Allah'ın emrini hayatınız boyunca devam ettiriniz. Allah'ın sistemini hayatınızda tatbik ediniz. Toplumlara tatbik etmeye çalışınız. Başka şekilde yaşama tarzı benimsemeyiniz. Festebikul hayrat, hayırlarda yarış ediniz. Hayır işlerinde yarış yapınız. Müsabakanızı, arabanızı yenilemede, evinizi yenilemede, konforda değil, hayırları yapmada yarış ediniz. Bugün insanlar yarışı başka yönlerde yapıyor. Onun arabası sıfır, benimki şöyle. Onun evi şöyle, benimki böyle demek suretiyle yarışı değişik konularda yapıyor insanlar. Allah da diyor ki festebikul hayrat. Hayırlarda yarışınız. Hayır işlerinde yarışınız. Hayır işlerinde hayatınızı sürdürerek yarışmanızı hayır işlerinde yapınız. İlallahi merci'ukum cemi'a. Hepinizin gidip geleceği yer Allah'ın huzurudur. Hepinizin dönüp dolaşıp varacağı yer Allah'ın huzurudur, mahşer yeridir. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُهُ. Dünyada hakkında anlaşmazlığa düştüğün şeyleri Allah size haber verecektir. Siz dünyada peygamberleri kabul etmediniz. Allah'ın kitabını reddettiniz. Dolayısıyla sizin gideceğiniz yer cehennemdir diyecek. Siz dünyada benim gönderdiğim elçilerime uydunuz. Siz dünyada benim gönderdiğim kitapla hareket ederek hayatınızı tanzim ettiniz. Sizin gideceğiniz yer de cennettir diyecek Allah. Bu dünyada insanların ayrıcalığa düştükleri konularda, ayrılığa düştükleri konularda orada haber verecek ve doğruları söyleyecek. Şimdi de söylüyor zaten doğruları. İşte bu okuduklarımız hep Allah'ın söylediği doğrulardır. Ama bu insanlar bu dünyada bu doğruya uymuyorlar. Öbür tarafta da Allah tekrar haber verecek. Doğru hangisi, eğri hangisi. 49. ayet. Ve enihkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebi ehvaehum vahserhum en yeftinuke an ba'd ma enzelallahu ileyk fe in tevellev fe'alem ennema yuridullahu en yusibahum bi ba'zı zunubihim ve enne kesiren minen nasi lefasikuhum. 49. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki sen onların arasında hükmetmen gerekirse sen onların arzu ve heveslerine uyma, Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Kanun Allah'ın indirdiği kanundur. Başka kanun yoktur, olamaz, düşünülemez. sistem Allah'ın sistemidir. Başka sistem düşünülemez. Evet. Allah'ın sana indirdiklerinden bir kısmından seni şaşırtmasınlar onlar. Bazı ayetlerden yanlış mana vermek suretiyle, bazı ayetleri yanlış yorumlamak suretiyle, o ayeti kendi lehine çevirmek suretiyle, arzu ve hevesine uyarak kimileri seni Allah yolundan şaşırtmasın, saptırmasın, hepsinden olmasa bile bir kısım ayetleriyle seni şaşırtmaya da çalışmasınlar. Aman ha, onlardan sakın. Onlar değişik ayetleri sana değişik şekillerde yorumlattırmak suretiyle, değişik şekillerde tatbik ettirmek suretiyle bozuk bir iş yaptırabilirler. Buna da dikkat et. Evet. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fe'lem ennemâ yuridullâhu en yusîbehum bi bazı zunûbihim. Evet. O insanlar şayet yüz çevirirlerse, bil ki Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Yani onlar senin hükmünden yüz çevirebilirler. Senin verdiğin hükme razı olmayabilirler. Allah'ın kanununa razı olmayabilirler. Ama sen dikkat et. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu işten yüz çevirirlerse mutlaka Allah onlara bir bela, bir musibet tattırmak için onlara bir deneme yapmakta, bir imtihan etmektedir. Şüphesiz Allah onlara bir musibeti de böylece tattıracaktır. Allah'ın hükmünü uygulamaya koymadıkları için. Ve inne kesiran minen nâsi le fâsikûn. Zaten insanların çoğunluğu Allah'ın çizdiği yoldan dışarıya çıkmış durumdadır. Fâsık, Allah'ın çizdiği dosdoğru yoldan dışarıya çıkmak demektir. Yeryüzündeki insanların pek çoğu da Allah'ın çizdiği doğru yoldan dışarıya çıkmıştır. Niye? Doğru yoldan dışarıya çıkmak nedir? Neden dolayıdır? Efe hukmel cahiliyeti yebûn. Onlar, doğru yoldan çıkanlar, Allah'ın sisteminden ve yolundan dışarıya çıkanlar, gerçekte cahili sistemleri, yani insanların ortaya koyduğu kanunları, anayasaları ve insanları idare etmek için yaptıkları şeyleri mi arzu ediyorlar? Onlar neyi arıyorlar? Cahiliye hükmüyle idare olunmayı mı arıyorlar? İnsanların hükmüyle idare olunmayı, Allah'ın sistemini bir kenara bırakmayı mı istiyorlar? Cahiliye sistemiyle hayatlarını devam ettirmek mi istiyorlar onlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوا. Kesin bilgiyle inanan bir toplum için, topluluk için Allah'ın hükmünden daha güzel hüküm kimin ki olabilir? İnanıyorsa kişi Allah'ın hükmünü kabul edecek. Ben inanıyorum ve Müslümanım diyorsa kişi Allah'ın hükmünden başka hüküm kabul edemez, etmemelidir. Evet, kişi Allah'ın hükmünü kabul ediyorsa, Allah'ı kabul ediyorsa, onun gönderdiğini kabul ediyorsa mutlaka en güzel olan Allah'ın hükmüdür. Allah'ın kanunudur. Kanun koyucu olarak Allah en güzeldir. En doğrusunu Allah koyar. Öbürleri devamlı değişmeye mahkumdur. Allah'ın kanunu değişmez. Dünya kuruldu kurulalı Allah'ın kanunu değişmemiştir. Sistemi değişmemiştir, rejimi değişmemiştir, mesajı değişmemiştir. Ama insanlar cahili hükümleri, yani insanların kendi elleriyle yaptıkları kanunları ve sistemleri kabul etmek suretiyle hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu da hoş değildir. Allah'ın hükmünden ve kanunundan daha uygun, daha güzel kanun koyucu olamaz. Daha güzel kanun ve idare sistemi olamaz. Böylece 50. ayeti kerimeyi de okumuş olduk. Maide suremizin 42 ve 50. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Maide suresinin 51. ayet-i kerimesinden itibaren mevzumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.